وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. Na tulipowaambia malaika msujudieni Adam, wakasujudu isipokuwa Iblisi alikataa. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Tukasema, ewe Adam, hakika huyu ni adui yako na wa mkeo, basi asikutoeni katika bustani hii mkaingia mashakani. Inna laka alla tajua fiha wala ta'ra. Hakika humo hutakuwa na njaa wala hutakuwa uchi. Wa annaka la tadhma'u fiha wala tadha. Na hakika hutapata kiu humo wala hutapata joto. Fawaswasa ilayhi ash-shaytanu qala ya Adam hal adulluka ala shajarati al-khuldi wa mulkin la yabla. Lakini shaytani alimtia wasiwasi akamwambia, ewe Adam, nikujulishe mti wa kuishi milele na ufalme usiokoma? فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Basi wakaula wote wawili na uchi wao ukawadhihirikia, na wakaanza kujibandika majani ya bustani, na Adam akamuasi mula wake mlezi na akapotea njia. Thumma jatabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada. Kisha mula wake mlezi akamtewa, naye akamkubalia toba yake, naye akamongoa. Qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din aduun fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Akasema, ondokeni humu nyote, hali ya kuwa ni maadui nyinyi kwa nyinyi. Na ukikufikieni uongofu kutoka kwangu, basi atakayefuata uongofu wangu hatapotea wala hatataabika. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Na atakayejiepusha na mawaidha yangu, basi kwa yakini atapata maisha yenye dhiki, na siku ya kiyama tutamfufua hali ya kuwa kipofu. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Aseme, ewe mula wangu mlezi, mbono umenifufua kipofu nami nilikuwa nikiona? Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Atasema, ndivyo vivyo hivyo, zilikufikia ishara zetu nawe ukazisahau, na kadhalika leo unasahauliwa. Wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbihi wal'adhabul akhirati ashaddu wa abqa. Na hivi ndivyo tutakavyomlipa kila apitaye kiasi na asiamini ishara za Mola wake mlezi. Na hakika adhabu ya akhira ni kali zaidi na inadumu zaidi. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min alquruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika la ayatin li ulinnaha. Je, haikuwabainikia tu vizazi vingapi tuliviangamiza kabla yao, nao wanatembea katika maskani zao? Hakika katika hayo zimo ishara kwa wenye akili. Allahu akbar, Allah. akbar. La ilaha illa Allah. Ewe mtume, nakumbuka pale Mwenyezi Mungu alipoamrisha malaika wamtukuze Adamu kwa njia aliyoitaka yeye subhanahu na wakafuata. Lakini Iblisi naye alikuwa pamoja nao, alikuwa jini, akenda kinyume akakataa, akatolewa akafukuzwa. Mwenyezi Mungu akamsemeza Adamu kwa kumwambia, hakika huyu shetani aliyekwenda kinyume na amri yetu ya kukuadhimisha wewe ni adui yako wewe na Hawa mkeo. Basi tahadhari na uchochezi wake kukuingizeni katika maasi, isije kuwa ndiyo sababu ya kutoka kwenu kwenye bustani hii ukaja pata taabu wewe Adamu katika maisha baada ya kutoka kwenye bustani. Sisi tunakudhaminia mahitaji ya maisha yako katika bustani, humo hutopata njaa wala hutakuwa uchi, na wala hutopata kiu wala hutopata joto la jua kama wanavyopata wanaosumbuka nje ya bustani. Shetani akamfanyia hila akimnongoneza katika roho yake kumraghibisha yeye na mkewe wa ule ule mti waliokatazwa, akiwaambia, ewe Adamu, mimi nitakuonyesha mti huo, atakayekula basi ataishi milele na atapata ufalme usio na mwisho. Akamwonyesha mti uliokatazwa. Adamu na mkewe wakahadaika kukudanganywa na Iblisi, na wakasahau makatazo ya Mwenyezi Mungu na wakaula. Utupu wao kadhihiri kuwa ni malipo ya tamaa yao, mpaka wakasahau wakaingia katika uhalifu. Wakao wakikata majani ya miti ya bustani ili wajistiri utupu wao. Ikawa Adamu kamkhalifu Mola wake mlezi, hayo yalikuwa kabla hajapewa unabii, akayakosa maisha milele aliyokuwa anayatamani, na yakaharibika maisha yake. Kisha Mwenyezi Mungu alimteua ampe utume, na akaipokea toba yake na akamwongoa atake udhuru na aombe msamaha. Mwenyezi Mungu aliwaamrisha Adamu na mkewe watoke kwenye bustani wateremke kwenye ardhi. Naye Subhanahu akawaambia kwamba utakuwapo adui baina ya vizazi vyao, na kwamba yeye Subhanahu atawaongoa kwa uongofu na uongozi. Mwenye kufuata uongofu wa Mwenyezi Mungu hatoingia katika maasi duniani wala hatoteseka kwa adhabu. Na mwenye kujiepusha na uongofu wa Mwenyezi Mungu na utiifu wake, basi ataishi maisha yasiyo na starehe, hatokinai na chochote anachopewa na Mwenyezi Mungu, wala hatokuwa radhi na hukumu ya Mwenyezi Mungu na kudhara yake, mpaka ikija siku ya kiyama atakuja kwenye mkutano wa hisabu, atashikwa kwa madhambi yake, naye hana hoja ya kutoa, kama alivyokuwa duniani ni kipofu hazioni ishara zote za Mwenyezi Mungu. Na kwenye mkutano huo atamuuliza Mola wake mlezi ukafadhaa, ewe Mola wangu mlezi, vipi umeisahulisha hoja hata nisiweze kujitolea udhuru, na umenisimamisha kama kipofu, na hali mimi duniani nilikuwa naona kila kitu nikishindana na kutetea? Naye atajibiwa, mambo kwako ndivyo kama yalivyo, zimekujilia dalili zetu na mitume wetu duniani, yote hayo ukayasahau na ukajitia upofu na ukuamini. Na leo basi kadhalika unaachwa, umesahauliwa, umo katika adhabu na fedheha. Na mfano wa malipo haya mabaya tunamlipa duniani mwenye kutenda maasi, na akamkadhibisha Mwenyezi Mungu na ishara zake, na hakika adhabu za akhera zina uchungu mkali zaidi na zinadumu zaidi kuliko za dunia. Vipi wanajitia upofu na ishara za Mwenyezi Mungu, na wanajua kuwa tumezihiliki kaumu nyingi zilizotangulia kwa sababu ya ukafiri wao, nao hawakuaidhika kwao juu ya kuwa wao wanapita wanatembea kwenye majumba yao na maskani zao, na wanayaona magofu yao na athari ya adhabu zilizowapata? Hakika mambo kama hayo peke yake ni mawaidha kwa watu wenye akili za kufahamu.